Tu Trójka, program trzeci, niedziela, 23 lipca, na zegarach 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w nim o zmianach w wymiarze sprawiedliwości, podziękowaniach dla policjantów za służbę i zagrożeniach na wakacjach. Mniej sędziów funkcyjnych, więcej orzekających. Jednolita odpowiedzialność prezesów w administrowaniu sądami i system komputerowy badający obciążenia sprawami. To sposoby na usprawnienie prac sądownictwa, które przedstawił w rozmowie z Polskim Radiem minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jak podkreślił, ustawę o KRS, ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym zmieniają zasady zarządzania sądami. Chodzi o zmniejszenie liczby osób pełniących różne funkcje w sądach, wyjaśnia minister Ziobro. W Polsce na 10 tysięcy sędziów, a 4 tysiące pełni rozmaite funkcje. To rzutuje na możliwość ich realnego zaangażowania w sprawy orzekania ważne dla Polaków. Zmierzamy do tego, aby zasadniczo ograniczyć liczbę tych stanowisk funkcyjnych i w konsekwencji przesłać tych sędziów, można powiedzieć w cudzysłowie, na pierwszą linię i spowodować, że zajmą się szybkim orzekaniem. Teraz trzy ustawy czekają na podpis prezydenta. Opozycja zarówno w Sejmie, jak i podczas manifestacji nawołuje, by zostały zawetowane. Decyzja należy do Andrzeja Dudy, mówi działacz opozycji w czasach PRL-u Adam Borowski. Z pewnością pan prezydent ma tutaj ogromną rolę. Jak z tego wybrnie, to życzę mu jak najlepiej i mogę go tylko zapewnić, że jest w Polsce ogromna rzesza ludzi, którzy na niego głosowali, na PiS głosowali, którzy głosowali właśnie dlatego, że oni mówili o potrzebie reformy wymiaru sprawiedliwości. To jest ogromna rzesza ludzi, która jest gotowa bronić tego rządu nie tylko kartką wyborczą w kolejnych wyborach, ale również na ulicy. Jutro o 11:00 prezydent Andrzej Duda spotka się z pierwszą prezes Sądu Najwyższego w południe z szefem Krajowej Rady Sądowniczej. Były odznaczenia państwowe, awanse służbowe i życzenia spokojnej służb. Na centralnych uroczystościach Święta Policji w Centrum Szkolenia Policji za ofiarną służbę dziękowali funkcjonariuszom szefowie tej formacji, szef MSWiA i prezydent Andrzej Duda. Uroczystość obserwował Mariusz Pieśniewski. Medale, awanse, ale też życzenia, mówił komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Abyście po każdej zakończonej służbie bezpiecznie wracali do domu. A szef MSWiA Mariusz Błaszczak dziękował za zabezpieczenie wizyty prezydenta Donalda Trumpa. Bardzo charakterystyczne to, jak przyjmowany był pan prezydent Stanów Zjednoczonych w Warszawie, bezpiecznie, serdecznie, i to, co mogliśmy zobaczyć w mediach, przekazie kierowanym z Hamburga, z Niemiec. To jest zasługa państwa, polskiej policji. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że dzięki nowej ustawie modernizacyjnej służby mundurowe dostaną podwyżki i lepszy sprzęt. Polski policjant będzie lepiej zarabiał, że polski policjant będzie czuł w związku z tym godność także i swojej służby, również od tej strony materialnej, może przyziemnej, ale ważnej, że polski policjant będzie dobrze wyposażony, dzięki czemu będzie mógł służyć lepiej i bezpiecznie. Policja cieszy się wysokim 70-procentowym zaufaniem społecznym. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Wakacyjny wyjazd na kolonie czy obóz to duże wyzwanie dla rodziców, ale jak przypomina policja, spakowanie ubrań czy szczoteczki do zębów to nie wszystko. Powinniśmy wiedzieć, gdzie to dziecko się wybiera, nad morze czy w góry, i zabezpieczyć to dziecko na przykład odpowiednim ubiorem, odpowiednim sprzętem, wyposażeniem, i pamiętać o tym, że na przykład dziecko idąc w góry powinno mieć odpowiednie obuwie, a nie na przykład wybierać się w klapkach na szlak górski. Przypominała aspirant Dominika Kopeć z podkarpackiej policji, nie bez kozery, bo przecież klapki w górach to wcale nie tak rzadki widok. Wiedza młodzieży o niebezpiecznych sytuacjach, w jakich może się znaleźć, jest niewielka, dodaje prawnik profesor Czesław Kłak, Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. Ekspert zwraca uwagę na zagrożenie, jakim jest cyberprzestępczość. Z jednej strony nie można być zamkniętym w sobie, zalęknionym, ale z drugiej strony nie możemy bagatelizować zagrożeń. Daję zdjęcie do internetu, dzielę się swoją codziennością, informuję o moich znajomych, postuję, co w tym złego. Złego nic. Tylko że ktoś, kto ma złe zamiary, może to wykorzystać jako źródło informacji. Wśród wakacyjnych zagrożeń, z jakimi mogą spotkać się młodzi ludzie, profesor Czesław Kłak wylicza narkotyki i dopalacze. Bardzo dobre warunki na beskidzkich szlakach. W górach nie ma wiatru, widoczność bardzo dobra, amatorów pieszych wycieczek nie brakuje, mówi ratownik dyżurny Edmund Górny. No jest sporo. Widać, że ludzie spragnieni takiej lepszej pogody. Temperatura 19-18 stopni średnia. Widoczność jest bardzo dobra. Gdzieś tam pojedynczych mureczki. Można powiedzieć, wymarzona pogoda na wycieczki. Ale w górach jeszcze dziś może grzmieć. To był serwis Trójki. Burze z gradem i silnym wiatrem do końca dnia w całym kraju. Poza tym pochmurno, choć się z rozpogodzeniami. W Gdyni 21 stopni, w Warszawie 26, w Przemyślu 30. Wieczorem i w nocy deszczowo, a na wschodzie, w centrum i na południu burzowo, od 13 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci.

artystów, które razem przygotowują premierę. Będzie to dzisiaj wieczorem. Już trochę jestem z tego powodu zdenerwowany. To jest aktor, proszę Państwa, ten Andrzej. Poza tym, że jest pieśniarzem, współtwórcą i dyrektorem i Sopockiego Lata Teatralnego, i Teatru Atelier. No więc on tutaj troszkę gra, ale dobrze. Inaczej byłoby nudno. Ale o 19.30 ma się zacząć tu premiera. Premiera nazywana Moscow 48, Moskwa 48 rok. I gdzieś nawiązuje ta premiera myślą do premiery, która była u nas 7 lat temu bodajże. Ona się nazywała wtedy Moskwa 52 rok. W 52 roku odbywało się chyba 12 sierpnia ta słynna noc słynna. W cudzym słowie oczywiście, noc poetów, w którym na rozkazie Stalin 13 intelektualiści, literatów i poeci zostali w piwnicach na Łubiance zamordowani. W jednej nocy. Teraz poważnie. Tak. I to był po prostu wielki finał tych wszystkich ekscesów, które Stalin wprowadził, bo najpierw zabił swoich wszystkich żydowskich lekarzy, potem zabrał się do intelektualistów, literatów, poetów. Wszyscy byli oskarżeni o spionaże, o antirewolucyjną działalność. Straszne rzeczy, takie niby procesy zostali organizowane i zostali torturowane. I dziękujemy Bogu, że żyjemy w jasniejszych czasach. I jeden z tych artystów to był Perec Markisz, słynny poeta jidysz. I on w 1948 roku miał apogeum swojej działalności, ponieważ odważył się napisać poemat, który mówi o historycznej prawdy, ponieważ w 1948 roku Stalin zdecydował, aby likwidować dyrektora żydowskiego teatru, największego aktora żydowskiego w ogóle z XX wieku, to naprawdę nie są przesady, Salomon Michaelsa, kazał go zabić, ponieważ ten Salomon był tak znany, że musiał fingować wypadek samochodowy, to znaczy bezpieka go zabiła i potem, proszę sobie wyobrażać, jeszcze Stalin mu organizował państwowy pogrzeb. Perec Markisz w swoim poemacie nazywał ten wypadek mordem i do 52 roku siedział w piwnicach na Łubiance w strasznych warunkach. Ewa Kornecka blisko 70 lat później napisała do kilka fragmentów tego poematu muzykę i także pisała muzykę do dwóch wierszy o miłości, które Markisz napisał także w 1948 roku. I konfrontujemy to z wielkim dziełem takiego kompozytora jak Dmitry Szostakowicza, ponieważ w 1948 roku z powodu swojej solidarności z cierpieniami żydowskiego narodu, on to nazywał, że to, co Żydzi przeżywali wtedy w Związku Radzieckim, to było dla niego jakby całe ludzkie cierpienie w pigułce. I on nie mógł sobie z tym poradzić i miał w domu skromne wierszyki jidysz, zamówił rosyjskie tłumaczenie i pisał wielkie dzieło 11 pieśni, opus 79 do żydowskiej poezji ludowej. To dzieło nie mógł być wystawione do 55 roku i Szostakowicz miał wiele nieprzyjemności związanych z tym, ale on był po prostu niedotykalny, także dla Stalina w pewnym sensie w tym czasie. I my znaleźliśmy się nuty do tego dzieła, dostaliśmy zgody z Instytutu Szostakowicza z Moskwy, aby to dzieło wystawić instrumentalnie. Pierwszy raz to ktoś robi. My decydowaliśmy się na instrumentację na string quartet i kontrabas. I Atom String Quartet, naprawdę znakomity, młodzi ludzie improwizują, grają pięknie. Oni będą naprawdę kiedyś, ja jestem pewien, bardzo, bardzo znany jeszcze na świecie. I tak są już też znani w Polsce na pewno. I oni razem z Adamem Szuchowskim będą interpretować te dzieła 11 pieśni Szostakowicza instrumentalni i to będzie przerywane tymi kilkoma wierszami lub fragmentami poematu Pereca Markisza z moim śpiewem i także w akompaniamencie Atom String Quartet i Adam Żuchowski. Taki był mój pomysł podstawowy na ten projekt. Mnie to tak fascynował, że Szostakowicz, Markisz, 48 rok, że to gdzieś się spotykało, mimo że oni się nigdy nie spotykali, ale może teraz ta muzyka się spotka. Zazwyczaj rozmawiamy w takim klimacie wakacyjnym, to lato jest zimne, złowieszcze w pewnym sensie, więc dzisiaj mam odwagę zapytać cię, dzisiaj kiedy nagrywamy, zapytać cię, skąd pomysł, żeby sięgnąć po jidysz, po tę tradycję, po tę niełatwą, zapoznaną w Polsce poezję, twórczość. To jest bardzo egzotyczne. Znam wszystkie te twoje programy muzyczno-teatralne i no, za każdym razem muszę pokonywać pewną barierę, jak to się mówi, obcości. Oczywiście nie wrogiej. Akurat w Polsce przecież to jest ten najbliższy naród Żydom i odwrotnie. To są te narody, które tak są ze sobą zaplętane i tyle setki lat żyli, inspirowali się, nawzajem żyli razem. Polin po hebrajsku nazywa się Polska, to jest ta ziemia, gdzie mają spoczywać. To znaczy dla Żydów Polska była wtedy ziemią obiecaną. Naprawdę tu chcieli żyć i tu mieć swoje korzenie. Kończyło się to niemieckimi zbrodniami niestety zupełnie inaczej. postaci, ale wszystkie te poeci, prawie, z którymi ja miałam do czynienia do tej pory, mają coś związane z Polską, albo byli nawet polskimi obywatelami, urodzili się na dawnej ziemi Polski, lub jak Icyk Mangar, który studiował w Warszawie, lub był członkiem warszawskiego pen klubu, każdy tą przez Łódź, przez Warszawę, przez Wilno, kręciły się te losy. Jest to także część, naprawdę jest to część polskiej historii, bo czasami są takie bardzo nieprzyjemne wpisy w internecie, gdzie tam ktoś mówi, jak mamy żydowski nasz festiwal, dlaczego nie propagujemy mongolską kulturę. I takim ludziom wytłumaczę, że jednak jest różnica, szczególnie też tutaj w Trójmieście, które do Trójmieście ma też korzenie przecież polskie, niemieckie, żydowskie, głównie jeszcze holenderskie, możemy to rozwijać, ale jednak bez znania naszej historii, naszej wspólnej historii, to nie ma sensu w ogóle patrzeć na teraźniejszość i na przyszłość. Musimy znać nasze korzenie, naszą historię, naszych sąsiadów. Przecież ten sąsiad został zabity błyskawicznie. Nagle tego sąsiada nie było po 1945 roku. I moim zdaniem te rany do dzisiaj bolą Polsce. Dlatego ciągle jest ta atmosfera taka napięta i także przecież w innych krajach, nie tylko w Polsce. Też tak. Słowo sąsiad nabrało tego drugiego znaczenia. Jasne, bo co jest ważne i to jest to, na czym my pracujemy już 12 rok. Mimo, że prezentujemy także zespoły klezmerskie, tradycyjne wydanie tej żydowskiej kultury, jednak nasz główny argument jest, że poezja jidysz, literatura jidysz zasługuje na poważniejszą recenzję, ponieważ poeci jak Suckewa, Mangar, Eichenrand, Gebirtig może bardziej ludowe, ale te pierwsze trójka, Żychlińskie, to są literaci najwyższej próby literackiej. Suckewa był nominowany do nagrody literackiej, nagrody Nobla między innymi. Ty i wiele, wiele innych ludzi eksperymentowali także z językiem jidysz. Przecież ten język jidysz to oczywiście jest 70% plus minus związany z starym niemieckim językiem, a ile tam jest polskich, słowiańskich, rosyjskich, hebrajskich słów. To jest także ten język tej ziemi tutaj, ten język, w którym możemy znaleźć tyle temperamentów, tyle różnych historii. Ja akurat używam ten wieleński jidysz, ten, który jest używany jako, powiedzmy, jako ten literacki jidysz. I nasze pragnienie jest, żeby ludziom, którzy przyjdą do naszego teatru, prezentować właśnie tej poezji jidysz z tego najwyższego poziomu artystycznego, literackiego. I właśnie chcemy to robić w formie pieśni, bo mi się wydaje, pieśń jako taka bardzo osobista wypowiedź człowieka jest najlepszym sposobem, żeby jakaś energia między nami na scenie i widzą płynie, nawet jeżeli nie jest to ich pierwszy język. Ale jednak w prawdziwym chanson, w prawdziwej piosence emocje są w stanie przewyższyć słów. Jakiś jeden fragment z wiersza tłumaczony przez Piotra Milatiego. Nagrywamy i damy to, ale i tak najważniejszy jest jednak ten przekaz artystyczny. I w tym roku my się zajmujemy Perec Markisz jako ten wielki poeta z konfrontacją z muzyką Szostakowicza. I ja po prostu już w takim wstępie do takiej książki, która teraz zostanie wydana, napisałem, ta książka będzie zawierała te 120 wierszy, także w polskim tłumaczeniu, napisałem, że właściwie nie wiem, jak się to zaczęło. Dzisiaj twierdzam po prostu, że ty poeci mnie znaleźli jako medium. I chyba tak to było. To, co powiedziałeś, domyka sprawę. Niemniej chciałabym jeszcze powrócić do Agnieszki Osieckiej, bo przecież 6 spotkamy się i będziemy ją wspominać, bo minęło 20 lat od jej śmierci. Prawda jest taka, że z Agnieszką Osiecką właściwie razem przygotowaliśmy mój pierwszy recital Szalom, ponieważ Agnieszka miała czasami taki pomysł, że chciała koniecznie, że ja śpiewam jakiś jej tekst. Ja mówię, Agnieszka, ja nie chcę śpiewać po polsku. Ja się nie czuję komfortowo i czuję, że oszukuję i ja śpiewam po niemiecku lub widzisz. I wtedy po prostu załatwiła swojego utworu, Grajmy Panu, tłumaczenie na jidysz i mówiła, bo widzisz, to zaśpiewasz. I oczywiście, że tak. I wtedy był to część naszego programu Shalom. To było pierwszy miks tak zwanych tradycyjnych piosenek z nowymi kompozycjami. Na przykład tam pierwsza pieśń Ewy Korneckiej dla mnie, Zabawki z Suckewera, znalazło się także w tym recitalu. I ten recital razem przygotowaliśmy. I potem był już pierwszy taki autorski program, ponieważ wzięliśmy na warsztat Mordechaja Gebirtiga, w Polsce najbardziej słynny bard z krakowskiego getta, który zostawił wiele pięknych tekstów i większość piosenek z jego własną muzyką. Ale znaleźliśmy teksty, do których nie istniało muzyki. I wtedy Ewa Kornecka pisała do tych wybranych tekstach muzyki. To był pierwszy wybór. Agnieszka Osiecka wtedy tłumaczyła wszystkie te wiersze na język polski i jechała z nami na koncerty. Znała jidysz? Znała niemieckiego. Z niemiecki mieliśmy też angielski czasami tłumaczenie. Ona tak zdolna, lingwistyczna, że dla niej to było czysta frajda. I właściwie wtedy ta cała kolekcja się zaczęła. Bo te piosenki, tylko nikt o tym nie myślał wtedy, prawda? Albo wtedy to się zaczęło, to ja dzisiaj wiem, bo te piosenki, które Ewa Kornecka wtedy napisała do Gebirtiga lub do Szalomu, już są dzisiaj częścią tej kolekcji, tych wszystkich piosenek. To będzie takie dzieło 12 płyt CD w takim dużym kartonie i myślimy, że publikujemy to, jeżeli znajdziemy sponsora za rok, najpóźniej za dwa. Teraz wydajemy z bardzo wybitnym wydawnictwem i oni się decydowali trochę wbrew własnej tradycji, ale uznając wielkość tych wierszy, tych poetów, że wydać songbook. To jest 120 nowy pieśni żydowskie. Teraz powstaje tom, gdzie są publikowane wszystkie wiersze w oryginalnym jidysz, a z hebrajskim przepisem i z naszym. Potem z polskimi tłumaczynami, mówiłem Piotra Milatiego, z angielskimi tłumaczynami Mira Michałowskiej i potem jest link do nut i z dwoma dodatkowymi tomami z nutami. I jest jeszcze taka mała płyta, to jest prezent od nas dołączony, taki trailer, w którym kilka piosenki tej kolekcji już są nagrane. I ta książka się okazuje w sierpniu tego roku. Poszło dzisiaj, proszę Państwa, dzisiaj ja się napiję, koszernego wina, poszło dzisiaj do drukarni. Dzisiaj dłużej rozmawiamy, bo mamy na to specjalnie przeznaczony czas. Przypomnę, jesteśmy w Teatrze Atelier, kiedy nagrywamy, tuż po koncercie Kasi Groniec, czyli Zoo z piosenkami Agnieszki Osieckiej. Ciekawe, w większym stopniu nieznanymi niż znanymi, ale też aranżacje nowe, więc Króliczek, prawie nierozpoznawalny ten utwór w takiej wersji. A ja wpadłam we własne sidła, bo koncert Kasi Groniec odbywał się 14 wręcz. Więc ja teraz siedzę niestety, w tej siatce. Bo ja tak kłamię z tymi cyframi, ja ci tym zupełnie nie jestem w stanie pomagać. Ale jest miło. I mam nadzieję dla Państwa też. Bo wiesz, ja bym jeszcze chciała taką rozmowę przeprowadzić w towarzystwie ludzi, którzy znają się na historii Sopotu. Przecież w Sopocie była synagoga. Tak, i na cmentarz żydowski. To są już znaki tej głębokiej historii, prawda? W Gdańsku było na przykład teatr żydowski. Wystawiał sztuki w języku jidysz. Była duża gmina żydowska. To oni wtedy mówili dużo po niemiecku, jednak w tym wolnym mieście Gdańsku, ale także istniał ten język jidysz. Kiedyś rozmawialiśmy i ty opowiadałeś swoją historię. Państwa może troszkę zaskakiwać twój akcent. Skąd André wziął się w Sopocie? Przypomnij, skąd tutaj przyjechałeś i dlaczego tak ładnie mówisz po polsku? No, znaczy ja się wstydzę czasami, że po tylu latach... Nam się to bardzo podoba. Ja naprawdę prawie wszystko rozumiem w polskim języku, ale jednak nigdy się nie nauczyłem systematycznie gramatyki. Ważne tego, moja gramatyka jest taka nonszalanska. Raz trafię, raz nie. W tych końcówek. I czasami nie chcę trafić, bo podobno to jest śmieszne. Bardzo ci dziękuję. Ale oczywiście powinien lepiej znać język polski. Proszę mi wybaczyć. Ale chodzi o to, że mój profesor Andrzej Wirt, wielki polski teatrolog, który zrobił karierę przecież i w Niemczech, i w Ameryce, i potem otworzył taki słynny studium teatralny na Uniwersytecie w Gießen, który dał światu tą nową krew teatralną. Profesor Wirt już kilka razy był gościem tu w naszym teatrze, ale on mi wtedy, jak ja studiowałem u niego w Gießen, powiedział, słuchaj, ty studia tu zawsze możesz jeszcze kończyć, ale ja widzę, że ty jednak chcesz być w tej sztuki aktorskiej, w śpiewie i tak dalej. Spróbuj to rozwijać i idź na wschód. Najlepsze szkoły są w Polsce lub w Rosji. I wtedy to była jeszcze głęboka komuna, a co Gorbaczow jeszcze nie rządził. Decydowałem się, że jadę najpierw do Rosji na taki staż, na Tagance. Byłem tam wolnym słuchaczem także w tej szkole aktorskiej. Patrząc na ten system kształcenia w rosyjskich wyższych szkołach artystycznych, to my w ogóle nie mamy pojęcia, jak oni studiują. I tu w Polsce nie mamy pojęcia, nie mamy pojęcia w Niemczech, jaka tam jest dyscyplina, że o 5 rano to się wszystko zaczęło. Ja pamiętam, tam były zajęcia, aktorzy musieli na jutro przygotowywać całkowicie nową scenę, bo na przykład z Dostojewskiego. Ostry reżim, ale ja uważam, że to jest słuszne, bo w artystycznych zawodach musi być bardzo ostra selekcja, bo nie można wypuścić na rynek człowiek, który nie jest jednak do końca zdolny, który nie ma te nerwy, który nie ma to coś, aby istnieć w zawodzie artystycznym. Przecież to jest tak ciężki chleb, to jest taka twarda szkoła życiowa i to są tyle wątpliwości przez całe życie. Potem miałem listy polecające od profesora Biczyckiego, przyjaciela Andrzeja Wirta, ten Biczycki, który w Polsce wystawił prapremierowe Niech kwitną tylko jabłonie. Niech no, tylko zakwitną jabłonie w Teatrze Ateneum. Tak, ten reżyser potem przecież też wyjechał do Niemiec i tam w Monachium stał się bardzo wybitnym profesorem aktorstwo i sam grał w teatrach. On nie miał akcentu po niemiecku, ja to mogę potwierdzić, bo raz rozmawiałem z nim także po niemiecku, bo wtedy polski nie znałem. I on mi dał listy do profesora Bardiniego, do pana Jarockiego i do Agnieszki Osieckiej. I wtedy ta cała karuzela się zaczęła. Bardini powiedział z tą nieznajomością polskiego języka, pan w ogóle nie ma co marzyć o przyjęcie do wyższej szkoły aktorskiej i pozywał mi do Gruzy, do Gdyni. On powiedział, tam jest taki wariat, on tak nazywał Gruzę, który ma taki fajny teatr i takie studio wokalne aktorskie, tam robi pan wszystko, tam pan gra, śpiewa, stepuje i tańczy i tak dalej. I oczywiście zameldowałem się na egzaminy i dostałem się do tej szkoły. Jako pierwszy obcy krajowiec ever. I skończyłem szkołę po 3 latach, to było 4-letnie studium, tylko ja robiłem 4 lata w Czech. I potem studiuję się wiele innych rzeczy po drodze. Nawet ten kontakt z Agnieszką Oszecki wtedy miałem, tylko ona nie chciała nic o mnie wiedzieć. Ona mi pozywała do kogoś innego. I potem wystawiłem swój pierwszy recital na Prochowni. Teatr Prochownia. Stara Prochownia. Tak, tak, Teatr Prochownia w Warszawie. I tam widziałem, że na widowni siedziała Agnieszka Osiecka razem z Ewą Błaszczyk. Przypomniało sobie to nasze spotkanie i niedługo potem otworzyliśmy własny teatr 1 września 1989 rok. W 1994 roku dostaliśmy tu ten teren do dyspozycji od miasta Sopotu. Tu Andrzej pokazał scenę swoją, tak, czarną, tak, teatru atelier. Czarne ściany. Dokładnie w tym miejscu była wtedy nasza scena. Dokładnie tam obok był mały barek i dokładnie tego pierwszego lata przyszła do tego teatru Agnieszka Osiecka. I nie wyszła już z tego teatru. Ciąg dalszy tej historii nastąpi 6 sierpnia, jeżeli bardzo, nie pomyliłam. Bardzo, nie pomyliłam się, bardzo się na to cieszę. To jest dzień galowy, zamykamy wtedy ten półfinał tego 20. festiwalu Pamiętajmy Osiecki, organizowany przez Fundację Okaleników. U nas są półfinały. Mamy to szczęście, że obchodzimy 3 jubileusze wielkiego Jurka Satanowskiego. Proszę nas odwiedzić. Ale są jeszcze 2 koncerty między zakończeniem międzynarodowych spotkań z kulturą żydowską, a rozpoczęciem konkursu na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej. To znaczy to zakończenie spotkań z kulturą żydowską po Moscow 48 mamy jeszcze 3 koncerty i ten jeden koncert będzie występował Benty Kahan, Benty First. I mamy też dobrą wiadomość, bo mamy zaproszenia dla Państwa. Na poniedziałek i wtorek na 19.30 mamy po jednym podwójnym zaproszeniu. Każdy z tych Myślę, że podwyższymy. Mamy po 2 zaproszenia i proszę wykorzystać z tych zaproszeń. Ponieważ nie jestem pewna, czy będę mogła dyżurować w pobliżu telefonu, to taka techniczna uwaga. Proszę napisać do mnie. To już zamykamy, dobrze? Tak, oczywiście. Na Moscow 48. Moskwa 48 rok. Bardzo dziękujemy. I jeszcze koncerty. Potem, jeszcze w tym czasie, do rozpoczęcia 20. festiwalu, występują u nas Dorotka Miśkiewicz, doskonale nam znana w Trójce, wraz z Markiem Napiórem Napiórkowskim. I Anna Sroka-Chryn z piosenkami Agnieszki Osieckiej. To są jeszcze te recitale, zanim zaczyna się konkurs. No to bardzo dziękujemy. Ciąg dalszy nastąpi, gdy 24. Sopockie Lato Teatralne trwa w najlepszy i cieszymy się już teraz na spotkanie z Państwem w magazynie bardzo kulturalnym w niedzielę 6 sierpnia o godzinie 14. Bardzo dziękuję. Andrzej Hibner-Ochodlo był naszym pierwszym dzisiaj gościem. Zastrzegałeś się, PS, zastrzegałeś się, że międzynarodowe spotkania z kulturą żydowską nie są festiwalem. Ale musisz się z tym pogodzić, że ta nasza długa rozmowa została włączona do wydania magazynu, które jest z założenia festiwalowe. Nie ma problemu, sam się pomylę i przejęzykuję i nazywam nasze spotkanie także festiwalem. Proszę bardzo. Jak zawsze zapraszam wszystkich Państwa do Sopotu i zapraszamy gorąco do Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej. Barbara Marcinik i Andrzej Hibner-Ochodlo. Bardzo nam miło. Magazyn bardzo kulturalny. Przypomnę, zapraszam Państwa wraz z Andrzejem Ochodlo do Teatru Atelier na Moscow 48 na jutro i pojutrze i na 19.30. Proszę do mnie napisać. No, znają Państwo adres. barbara.marcinik@polskieradio.pl. Małpka mnie zawsze peszy. Festiwale, wakacyjne spotkania, przeglądy, niespodzianka. Ten przegląd odbędzie się gdzie? W Chorzowie, w którym tak dawno nas nie było i mamy połączenie z dyrektorem Teatru Rozrywki, z panem Dariuszem Miłkowskim. Dzień dobry. To pan nie na wakacjach, panie dyrektorze? No właściwie jestem na urlopie, ale tak wpadam do teatru od czasu do czasu, coś tam jeszcze pozałatwiać i troszkę się interesuję oczywiście tym, co będzie się działo w czasie przeglądu za 2 tygodnie. Ale mamy też połączenie z dyrektorem Teatru Powszechnego w Warszawie, panem Pawłem Łysakiem. Witam. Gościem, który się już do Chorzowa powoli wybiera. Czy to po raz pierwszy panowie zorganizowali takie wspólne spotkanie dwóch teatrów? Już organizujemy taki wakacyjny przegląd teatralny już 19 raz na przełomie lipca i sierpnia, a z Pawłem już się spotkaliśmy, kiedy jeszcze był dyrektorem teatru w Bydgoszczy i wtedy tamten teatr gościł u nas w czasie przeglądu. Te przeglądy mają taką formułę, że o ile nam finanse i organizacja pozwala, to staramy się znaleźć takie najgorętsze zdarzenia w Polsce z ostatniego sezonu. Mieliśmy taki moment, kiedy pokazywaliśmy spektakle Moniki Strzępki i Pawła Dymirskiego. No, a w tym roku nie było wyjścia, po prostu Teatr Powszechny stał się takim najgorętszym miejscem. Próbowaliśmy nie tyle ankietą, ale dowiedzieć się od widzów naszych, co najchętniej by zobaczyli. No i okazało się, co było budzi największą ciekawość. Najciekawsze jest to, że jednak teatr pana dyrektora Dariusza Miłkowskiego nazywa się Rozrywki, a spektakle teatrów, które dyrektor wymienił przed chwilą, no na pewno należą w tylko niewielkim procencie do rozrywkowej strefy naszej rzeczywistości kulturalnej. Po prostu bardzo ambitnie pan podchodzi do sprawy. No i teraz dyrektor Paweł Łysak musiał podjąć decyzję. To jest dla nas wielki zaszczyt i wielka przyjemność. Ten przegląd wakacyjny rzeczywiście jest na wysokim poziomie i bardzo podziwiam również to, że znajduje widzów od tylu lat. No i bardzo się szykujemy. W tym roku też jedziemy z trzema przedstawieniami. Mogę Pawłowi już powiedzieć, że jeżeli chodzi o klątwę, to już nie ma. No nie bardzo dosłyszeliśmy to, co powiedział pan dyrektor Dariusz Miłkowski, bo ma niewątpliwie gorszy telefonik niż dyrektor Paweł Łysak. No, ja jestem bliżej pod Warszawą. Usłyszeliśmy mianowicie, że oczywiście ten najgorętszy tytuł sezonu pojawi się w Chorzowie. Cóż, Teatr Powszechny w Warszawie nie dość, że się wtrąca, to jeszcze rozrabia. Czyli zrobił sporo zamieszania, chyba takiego dawno nie było w naszym teatrze. Jak rozmawiamy na temat tego, jaka jest dzisiaj rola teatru, czym się powinien zająć, no to teatrowi nigdy nie udało się uciec od współczesności. Jest sztuką chwili, nie da go się zostawić na później i to, co się dzieje naokoło, prowokuje teatr do działań. Z drugiej strony też myślę, że teatr jest takim miejscem, w którym wolno więcej. To dla mnie również ważne, nie tylko jako dla dyrektora, ale również jako reżysera jednego ze spektakli, czyli spektaklu Kuroń. Pasja według świętego Jacka. To będzie trzeci ze spektakli. To ciekawe. Wtrąca się i wolno mu więcej. Łapiemy pana dyrektora za słowo i chętnie o tym porozmawiamy w nowym sezonie, bo to może zbyt poważny temat jak na cudowne wakacje. Pogoda nam sprzyja, jak wszyscy zauważyli. No i ten pierwszy tytuł, który chyba nie wybrzmiał, to Juliusz Cezar. W reżyserii Barbary Wysockiej, zresztą trzeciego dziecka już szczęśliwej matki od 2 tygodni. To ambitna kobieta. W takim razie od 2 do 4 sierpnia, więc już niebawem w Chorzowie teatr zaangażowany, teatr, który się wtrąca. Panu dyrektorowi Dariuszowi Miłkowskiemu życzę miłych wakacji. Natomiast z panem dyrektorem Pawłem Łysakiem chętnie bym jeszcze porozmawiała, bo on ma jeszcze pewne zajęcia tego lata. Tak, ja państwa opuszczam. Życzę też wszystkiego najlepszego i Pawle, do zobaczenia w Chorzowie. Do zobaczenia, Darku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Panu dyrektorowi Pawłowi Łysakowi gratulujemy, gdyż jeden z jego spektakli został zaproszony do pięknej Wenecji, a z jakiego powodu zaraz się dowiemy, i B, gdyż jedna z współpracujących z panem dyrektorem scenografek otrzymała nagrodę na Dalekim Wschodzie. Agata Skwarczyńska między innymi robiła kostiumy do spektaklu Kuroń, scenografię do spektaklu Lalka z reżyserii Wojciecha Farugi, a współpracowała również z nami w Bydgoszczy, dostała bardzo ważną, prestiżową, główną nagrodę na międzynarodowym przeglądzie scenografii w Tajpej. Doprecyzujmy, to była złota nagroda World Stage Design za scenografię do Trendowata Melodramat w reżyserii Wojciecha Farugi. Tak, w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Ten spektakl miał premierę lat temu, chyba już 5. Współpracowaliśmy przy nim. Przechodzimy do punktu A. To jest spektakl Wściekłość Elfriede Jelinek w reżyserii Maji Kleczewskiej, który otwiera w tym roku weneckie Biennale, część teatralną. Maja Kleczewska została nagrodzona Srebrnym Lwem na Biennale w Wenecji i również tego Srebrnego Lwa będzie odbierać 25 lipca, także też ogromne wyróżnienie. No i cieszymy się, że nasz teatr będzie uświetniać tę ceremonię. Ale jest jeszcze taka, by tak rzec, codzienność, ale wakacyjna w Teatrze Powszechnym, bo pan dyrektor Paweł Łysak wraz z panem dyrektorem Pawłem Sztarbowskim nie pozostawiają swojej publiczności samej sobie na czas wakacji i na przykład współuprawiają z nią ogródek i tak dalej. W Ogrodzie Powszechnym codziennie mają miejsce różne wydarzenia, między innymi filozofia w ogrodzie, fizyka w ogrodzie, przegląd filmów o uchodźcach. No a w weekendy otwarta Ząbkowska, którą też się opiekujemy, przygotowywana przez animatorów i artystów, głównie z Pragi. Wszystkie te rzeczy gromadzą dużą ilość wakacyjnych spacerowiczów i ludzi spragnionych kultury w wakacje. Piękna mobilizacja tej społeczności lokalnej wokół teatru. No to bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. Panie dyrektorze, proszę się zregenerować, proszę zregenerować siły przed nowym sezonem. No i do kolejnych, mam nadzieję, spotkań już w nowym sezonie, chyba że wcześniej uda nam się powspominać to, co wydarzyło się w Wenecji, no to oczywiście zapraszamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To drugi nasz gość telefoniczny dzisiaj, pan dyrektor Teatru Powszechnego Paweł Łysak. A teraz... Magazyn bardzo kulturalny. Pozostajemy w Sopocie, w końcu sezon w rozkwicie. A jesteśmy teraz w jednym z najpiękniejszych miejsc na świecie. Ja proponuję, żeby wpisać na listę cudów świata Operę Leśną. Jeżeli jeszcze nie jest wpisana, mam przyjemność spotkać się z maestro Wojciechem Rajskim, czyli dyrektorem Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot, a zarazem dyrektorem artystycznym festiwalu, o opowiedzenie o którym poprosimy maestro. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią i państwa. A mówimy o festiwalu, który w skrócie nazywa się Sopot Classic. A myślą przewodnią festiwalu jest, aby każdy coś mógł dla siebie w tym festiwalu znaleźć. Nie ma być to mieszanka bezsensowna, tylko chcemy dawać koncerty dla osób, które przyjeżdżają do Sopotu, a nie zawsze są to muzycy po skończeniu Wyższej Szkoły Muzycznej, często wczasowicze, którzy ze sztuką mogą mieć mało wspólnego, więc dajemy dla nich takie koncerty bardziej, powiedzmy, przystępne w percepcji, jak na przykład zakończenie festiwalu to będzie koncert muzyki filmowej, najbardziej znanych kompozytorów. Pół koncertu będzie to polska muzyka filmowa, czyli będzie pan Lorenz, Dębski i Kilar, a druga połowa koncertu to będą znakomite nazwiska światowe, czyli Nino Rota, Morricone, Zimmer, Williams. Pomiędzy koncertami będzie znakomity, jeden z najlepszych zespołów na świecie dętych, German Brass, który się składa z muzyków Filharmonii Berlińskiej, Hamburskiej, Kolońskiej i tak dalej. Rewelacyjny zespół, który jeszcze nigdy nie był w Trójmieście i będzie grał muzykę zarówno poważną, jak też pod koniec koncertu muzykę rozrywkową. Będą to kompozycje Gershwina czy Ellingtona, tego typu zespół. Też do tego festiwalu w tym roku zaliczamy finał konkursu kompozytorskiego imienia Krzysztofa Pendereckiego. Na każdym koncercie jest utwór profesora Pendereckiego i nowego jurora, jak też jeden albo dwa utwory laureatów tego konkursu. Oprócz tego dla wyrafinowanych melomanów proponujemy 4 sierpnia w kościele Świętego Jerzego koncert weneckiego zespołu barokowego. Ciekawostką jest, że po raz pierwszy wystąpi, chyba, nie jestem pewien, w Polsce na koncercie wspaniały polski kontratenor, który u nas nie występuje, a już występuje na wielu czołowych scenach świata, pan Jerzy Jakub Orliński. Festiwal zaczyna się 30 lipca, kończy się 6 sierpnia, inauguracja Gala Muzyki Hiszpańskiej. To jest koncert dla wszystkich, bo są zarówno takie rozrywkowe fragmenty z operetek z tak zwanej Zarzueli, operetki hiszpańskiej, jak też poważne utwory Defai i Rodrigo, a największą gwiazdą tego wieczoru będzie pani Nancy Fabiola Herrera, solistka Metropolitan Opery. Będzie też ciekawostką znana wykonawczyni muzyki na kastanietach pani Maribel Gallardo, jak też Asociación Danza Mediterranea, którzy specjalizują się nie tylko we flamenco, ale też w takich typowych tańcach hiszpańskich, które nie są tańcami flamenco, ale wystarczająco porwają publiczność, żeby Straż Pożarna miała co robić w czasie koncertu. I kończymy festiwal muzyką filmową. To może o miejscach jeszcze. Ale chciałem jeszcze dodać dla tych, którzy będą po raz pierwszy na naszym festiwalu, że organizowany jest przez Polską Filharmonię Kameralną, ale nazwa tutaj może nas zmylić, ponieważ nasza orkiestra smyczkowa jest w takich sytuacjach powiększana i na scenie zobaczymy na pewno 60-70 osób, czyli będzie to orkiestra symfoniczna, są to najlepsi muzycy z całej Polski, z którymi na stałe współpracujemy, a miejsca są takie. Ta gala hiszpańska, początek festiwalu, odbędzie się na scenie Opery Leśnej. Czyli właśnie tutaj, gdzie jesteśmy. Gdzie siedzimy i do tej pory zawsze przychodziło między 4 a 5 tysięcy osób na taki koncert. Opera jeszcze pomieści 500 osób, więc tych niezdecydowanych zapraszamy też, abyśmy raz mieli rzeczywiście wszystkie miejsca zajęte. Następny koncert zespołu German Brass odbędzie się w kościele Świętego Jerzego. To jest na górze deptaku Monte Cassino. Później koncert finałowy konkursu kompozytorskiego, na który mam nadzieję przyjedzie profesor Penderecki. Odbędzie się w naszej sali, małej sali koncertowej, kameralnej, na terenie Opery Leśnej. Kolejny koncert zespołu barokowego z Wenecji. również w kościele świętego Jerzego. Cieszę się, że te koncerty w kościołach są odwiedzane i właściwie kościół świętego Jerzego jest za mały, no ale niestety nie możemy go rozbudować, jeszcze nie mamy takich możliwości. A ostatni koncert muzyki filmowej, gala finałowa, odbędzie się również na scenie Opery Leśnej. Czyli można powiedzieć, że centrum festiwalu jest jednak Opera Leśna. Tak. Bardzo dobrze, że pan dyrektor o to dba, żeby w operze były również poważniejsze koncerty, bo jak wiemy, Opera Leśna kojarzy się nade wszystko z rozrywką. Tu jest siedziba pana dyrektora orkiestry, w związku z tym tak ma być. Kojarzy się nie z rozrywką przez ostatnie lata albo dziesiątki lat, ale jak wszyscy wiemy, na początku istnienia Opery Leśnej kojarzyła się ona raczej z muzyką poważną. Grywano tu Wagnera, dopiero jak powstała muzyka rozrywkowa tego typu, jaką dzisiaj słyszymy, to oczywiście zagościła na scenie Opery Leśnej. Akustyka amfiteatru jest wyjątkową akustyką dla właśnie muzyki klasycznej? Jest bardzo wyjątkową. Wiele lat temu grywano tutaj opery bez żadnego nagłośnienia i był świetny odbiór. Teraz przebudowano operę. Na szczęście akustyka się nie zepsuła. Zmieniła się lekko, dlatego lepiej jest grać teraz z małym nagłośnieniem, ale często na próbach też gramy bez. No i muszę powiedzieć, że kto ma dobry głos, jest na pewno w tej akustyce słyszalny. Orkiestra też dobrze się czuje? Orkiestra dobrze się czuje, jeśli nie ma wiatru, jeśli deszcz nie pada i liczymy, że jak do tej pory co roku zawsze nam pogoda sprzyjała i myślimy, że tak będzie i w tym roku. No, jest bardzo miło, jak się patrzy ze sceny na 5000 osób na widowni, gdzie się jakieś pokazują światełka, zapalniczki, latareczki, komórki, które robią zdjęcia w sposób niedozwolony, ale my na to przymykamy oko i nas to nie martwi. Jest taka atmosfera rzeczywiście dużego wydarzenia. Proszę pamiętać o tym, że jednak festiwal trwa w środku lata, kiedy jeszcze, a szczególnie tutaj na północy, słońce zachodzi dosyć późno, w związku z tym około godziny 20 może być przed zmrokiem. Tak, i dlatego koncerty zaczynają się o 20, a w praktyce 15 po 20, bo zanim zostanie festiwal otwarty przez prezydenta Sopotu, przez konferansjera, zanim wszystkie formalności zostaną wypowiedziane, to już jest przeważnie 15 po 8, wtedy się już robi ciemno i wtedy możemy grać. Bardzo dziękuję za to, że zechciał nas pan tutaj podjąć. Dokładnie tydzień temu, w zeszłą niedzielę, miałam taki niecny plan, żeby pana dyrektora tutaj zwabić, ale jeden z moich przyjaciół pocieszył mnie, że w końcu jest pan u siebie w biurze, więc... Proszę częściej. Maestro Wojciech Rajski. No i Sopot Classic po raz 7. Magiczna siódemka. Magazyn bardzo kulturalny. I powtórzę się, pozostajemy w Operze Leśnej, proszę państwa. To jest duży obiekt. Jak przeczytałam, ma powierzchnię 4 hektarów i mieści się, co potwierdzi za moment mój kolejny rozmówca, chyba ostatni już dzisiaj. Plany miałam bardzo ambitne, jak państwo słyszą. Mianowicie Wojciech Fułek, który jest również człowiekiem, który kolekcjonuje historię tego miasta. Dzień dobry państwu i zapraszam nieustająco do Sopotu, do różnych miejsc, także i do Opery Leśnej. Ale widzisz, bo zaraz powrócimy jeszcze do rozmiarów tego obiektu. Przeczytałam, że mieści się on w kompleksie Lasów Oliwskich, po których oprowadzał mnie swego czasu, zresztą też z mikrofonem, Paweł Chwilę. Tak, stąd można się bezpośrednio dostać do Oliwy i jeszcze dalej. I nie jest przypadkiem, że ta leśna polana została odkryta właśnie podczas takich spacerów. Na początku XX wieku była pewna moda na amfiteatry leśne. Ale takiego nigdzie na świecie nie ma. To prawda, ale nie wiem, czy ktoś w to uwierzy, ale w miejscu, gdzie w tej chwili siedzimy, w pierwszym rzędzie na widowni Opery Leśnej i przed sobą mamy scenę, w tym miejscu była meta toru saneczkowego w roku 1908 jeszcze, gdzie rzeczywiście co zimę, zimy były ostrzejsze widocznie i można było tutaj spotkać saneczkarzy, ale latem 1908 roku wędrował po tych polanach od Wrzeszcza przez Oliwę do Sopotu, wędrował młody kapelmistrz, muzyk Paul Walter Schaffer, podobno ze skrzypcami i próbował różnych miejsc, próbował w sensie akustycznym i znalazł w końcu tę polanę, która nie była tak wielka jak w tej chwili, bo tu po prostu była meta tego toru saneczkowego. Mówiłeś o akustyce, której szukał ów muzyk. Szukał. Hu, hu, hu, hu. To prawda, ta akustyka jest taka, że do dzisiaj można, stojąc na scenie Opery Leśnej, powiedzieć kilka zdań, nie trzeba nawet krzyczeć i słychać je na końcu widowni. Ale ja pohukiwałam, żeby było słychać pogłos czy echo. Nie potrzeba specjalnych urządzeń, które to echo wytwarzają. Tutaj to echo jest naturalne. Zaczęło się nie do końca od Wagnera, od Adina Kreutzera, austriackiego, dzisiaj dość zapomnianego kompozytora, Obóz Nocny w Granadzie. Takie wydarzenie wybrano na pierwszą edycję już Sopockiego Festiwalu w Leśnym Amfiteatrze, bo tak nazwano to wydarzenie. Tak, tak, Wojtek to wie, proszę Państwa, bo napisał książkę Od Huzarów Śmierci do Eltona Johna. A propos, parę dni temu Elton John pojawił się właśnie ponownie w Operze Leśnej. Od Huzarów Śmierci. Dlatego, że kapelmistrz Paul Walter Schaffer zaraził swoim entuzjazmem do powstania tego Amfiteatru Leśnego ówczesnego burmistrza Sopotu Maxa Waldmana, którego żona była pieśniarką operową. I nic dziwnego, że natychmiast burmistrz się poddał temu pomysłowi, ale nie miał pieniędzy. Proszę sobie wyobrazić, z dzisiejszego punktu widzenia to chyba niemożliwe. Zastawił własny dom, ten w Sopocie, w którym mieszkał, po to, żeby mógł wyłożyć pewne pieniądze na budowę, ale i tak było to za mało na zorganizowanie tego pierwszego festiwalu i wówczas z pomocą przyszli Huzarzy Śmierci. To był reprezentacyjny regiment cesarza Wilhelma II, który rezydował w Gdańsku, w Rzeszczu, dzisiejszym Gdańsku, w Rzeszczu, to ten Kopf Leib Huzaren, mieli takie czaszki na swoich czakach huzarskich, ale oni organizowali pierwszy hipodrom w Sopocie, czy tory wyścigów konnych, budowali i podobnie było z Operą Leśną. Wytyczyli drogi dojazdowe, wytyczyli miejsca na widowni, a mówiłem, że Opera Leśna, wspominaliśmy, jest duża, większa po przebudowie niż była jeszcze niedawno, ma prawie do 7000 miejsc, jeżeli część tych siedzeń się złoży i koncert ma charakter no, rockowy i może część widowni stać, ale warto zawsze wspominać, że największą widownię miała jednak w latach 20., 30. i do 15 tysięcy ludzi się tutaj mieściło. Część miejsc było stojących i na spektakle wagnerowskie już, bo rzeczywiście totalny rozkwit Opery Leśnej to są lata 20. i 30. i pełna tetralogia wagnerowska, co roku inne przedstawienia, nawet nie jedno, ale odbywały się również koncerty muzyki klasycznej, symfonicznej, więc Sopot Classic, który dzisiaj kontynuuje tę tradycję, ma tu swoje korzenie, bo nie tylko opera, ale również koncerty się odbywały z orkiestrą. My siedzimy tuż przed orkiestronem, bo tu jest zasłonięty orkiestron, można odsłonić to miejsce, no ale dzisiaj już orkiestra siedzi głównie na scenie, ale w tym orkiestronie przed wojną mieściło się czasami 120 muzyków, bo pełny komplet muzyczny do orkiestry, do oper wagnerowskich, to ponad 100 osób, chóry tutaj 500-osobowe towarzyszyły wokalistom i rzeczywiście melomani nie tylko z całej Europy, ale również ze Stanów Zjednoczonych i z wielu innych miejsc świata, bardzo dużo Skandynawów, Anglików, również z całego świata ściągali żydowscy melomani, którzy bardzo wielbili to miejsce do czasu, kiedy mogli tutaj bywać. To za moment jeszcze powrócimy do tego wątku żydowskich mieszkańców Sopotu i to będzie rodzaj pomostu przerzuconego do tego, o czym rozmawiałam z André Ochodlo, ponieważ trwają 12 międzynarodowe spotkania z kulturą żydowską, ale jeszcze o tych rozmiarach. Otóż przeczytałam, że dach ma 3600 metrów kwadratowych, ten nowy dach, bo wcześniejszy, ten w takie paski plażowe, no już nie istnieje od wielu lat. Remont właśnie był tak generalny, że tutaj był gigantyczny lej. Nic więcej nie pozostało po starej chyba operze. To prawda, ale to nie był jedyny remont historii Opery Leśnej, bo tych remontów było sporo. Po II wojnie światowej pozostała scena trawiasta, bo warto też przypomnieć, że te gigantyczne inscenizacje wagnerowskie, gdzie budowano zamki, całe miasta tutaj, gdzie chóry i pieśniarze schodzili w prost ze schodów zrobionych tam pośród tych drzew, które dzisiaj widzimy, to wszystko działo się na naturalnej, trawiastej przestrzeni, poprzecinanej torami kolejki małej, bo wagoniki przesuwały się tutaj i rzeczywiście w trakcie również tych oper wagnerowskich zdarzały się w związku z tym dziwne przypadki. Zapalała się kurtyna gigantyczna, która ważyła 8 ton. Dołóżmy do tych liczb 8-tonową kurtynę, którą wtedy... Waży 4 tony. Tak, którą wtedy kilkadziesiąt osób musiało z jednej i z drugiej strony zasuwać i odsuwać na czas przed rozpoczęciem opery i na czas antraktów pomiędzy poszczególnymi aktami opery. No ale ta część operowa skończyła się z rokiem 44, chociaż wielokrotnie opera do opery leśnej powracała, czy to w postaci bałtyckich spotkań operowych, czy to w postaci polskich oper, ale warto przypomnieć, że ten amfiteatr gościł również nie samego Wagnera, ale różnych kompozytorów, Bedrycha Smetanę na przykład. A współcześnie był tutaj przepiękny koncert Academy St. Martin in the Fields. Tak, tu rzeczywiście dyrygenci orkiestrami dyrygowali najwyższej światowej klasy i orkiestra wielokrotnie powracała, również podczas tego rozrywkowego festiwalu. To był jeden z nielicznych festiwali na świecie, gdzie grała pełna orkiestra, a nie szło z playbacku albo z małym zespołem wokaliści występowali, więc ja bym nie odbierał honorów temu festiwalowi piosenki, który oczywiście pod Kasana Muza... Byłam wielką miłośniczką festiwali sopockich, właściwie od tego zaczęły się moje przyjazdy do Sopotu, od tego, że chciałam przychodzić tutaj do Opery Leśnej. To nie było takie proste, ani takie tanie, więc zdarzało się, że pod płotem stałam i słuchałam. To trochę wstyd może. A wcale nie wstyd. Każda dekada miała swoich idoli, swoich wokalistów, na których tutaj publiczność przychodziła. Ale ja chcę powiedzieć, że festiwalową tradycję po II wojnie światowej stworzyła tu muzyka jazzowa. Nie muzyka klasyczna, bo ta festiwalowa historia rozpoczęła się w 56-57 roku od pierwszych ogólnopolskich festiwali jazzowych o charakterze międzynarodowym. Po wojnie oczywiście. Dlatego, że okazało się, że to miejsce przyciąga w jakiś magiczny sposób widownię, że można tu takie cykliczne imprezy organizować i wówczas przystąpiono do jednego z największych remontów w 59 roku. To myślę, że trochę tak, żeby może nie zakłamać historii, ale żeby przykryć, czyli na 50-lecie Opery Leśnej chciano trochę wymazać historię wagnerowską z oczywistych powodów, bo to jednak propagandowy dla nazistowskich Niemiec kompozytor, z którego zrobiono taką rzeczywiście machinę propagandową wręcz przy pomocy Goebbelsa w latach 30. od 33 roku. To rzeczywiście było ogromne również polityczne niestety wydarzenie, a nie tylko artystyczne. I dlatego 50-lecie Opery Leśnej przemilczano, nic tutaj się nie działo, ale był ogromny remont. Kiedy ta Opera Leśna zmieniła się nie do poznania, ale jeszcze nie uzyskała dachu, bo dach uzyskała dopiero w 64 roku, to był następny wielki remont, ten pasiasty, pamiętany przez wielu i przypominany w transmisjach telewizyjnych i w historycznych już dzisiaj filmach archiwalnych. No, musimy już kończyć, to bardzo dziękuję i teraz jeszcze PS, bo obawiam się, że za dużo na ten temat powiedzieć nie możemy, z braku czasu, ale obiecałam Andrę Ochodlo, że zapytam cię o ślady. One są już pozacierane, ale ślady po żydowskich mieszkańcach Sopotu. Szperając kiedyś po starych książkach Juliana Tuwima, znalazłem taki dowcip, który Tuwim przypominał, jak to przewodnik oprowadza wycieczkę w latach 20. po Sopocie, po Weltbad Sopot w zasadzie, i mówi im: tu jest kościół dla katolików, proszę wycieczki, tam jest kircha dla ewangelików, a tu jest synagoga dla kuracjuszy. I taki był charakter międzynarodowy tego Sopotu przedwojennego, w którym pod koniec lat 20. mieszkało ponad 5 tysięcy Żydów, około 200 tysięcy Niemców, kilka tysięcy Polaków, więc mamy kelnera w tej chwili, który przyszedł specjalnie z herbatą. Bardzo dziękuję. Więc wspominając żydowską przeszłość Sopotu, bo Żydzi zostawili po sobie wiele śladów. Nie ma synagogi. Synagoga została kilka razy podpalana, wykupiona w końcu pod naciskiem od żydowskiej gminy i w tym miejscu jest pamiątkowa tablica, ale mamy piękny cmentarz żydowski zrekonstruowany w latach 80. i dosyć dużą literaturę przedmiotową. Nieżyjąca już niestety pani Hania Domańska opisała prawie wszystkie ślady, które można było w Sopocie odnaleźć, które prowadziły do różnych żydowskich dawnych mieszkańców tego miasta, czy też miejsc, które były związane ze społecznością żydowską. Mieliśmy specjalne hotele żydowskie, mieliśmy koszerne restauracje i każdego 1 listopada również w polskie święto cmentarz żydowski zmienia się w takie nie tylko miejsce pamięci, w którym palą się świeczki, ale część z osób pochyla się nad tą przeszłością sopocką, zostawiając swój kamyczek, bo taka jest tradycja żydowska, żeby w miejscu, w którym spoczywają Żydzi, zostawiać jakiś kamyk na pamiątkę. No i w ten sposób kończymy to wydanie magazynu. I naszym ostatnim gościem dzisiaj był Wojciech Fułek, nasz przewodnik po Sopocie. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia i zapraszam do zwiedzania Opery Leśnej, bo można ten obiekt także zwiedzać. Co właśnie czynią Państwo za naszymi plecami.